at bañ koy may nak ngir mu mën ci li jënd cangi amna ñu ko tak ci atak wër sara bi dañ fay ajjalu awwalan sittat ashhur ñu koy may juroom ben wër ba xamna nga top to dara ndet suma arbahatan suma shahrayn suma yatalawu mulahu bi thalathina yawman iko yak appal juroom ben wër bu ñu waté ñu dal ko doon ñent mu dal nek fukki wër suñu waté ñu wal ko yaari wër xam nga muy at suñu waté nak dele mujib mu mocc mujib mu fangere fan fa in ata bi shay'in wa illa hajjazahu war mujib mom bu ci ande cian gi baax na bu lol ñu atene kon ne ko teli nga ay la yoon dal mën la am cian gi wa su ko mën ta am ni ñu def nak moy da ko wax legi moy dal di fasé jigen ji wa fi talawu ñu nek na ca muñal nga li man ñal ko xamne la yur jaadi fu yaakar ne da na fi am wa sahiha tawre leef na ko ta yalla xam ko mba wa hadamihi akum ñak mu ñalam ta ayulan ñaari degge manam ki nga xamne mom saxna ni ñak na wa yaakaaru ni mom ku ko may atal na ata wer tam dana fi am dara amu ñu yaaka ci ni dal legi ko fi may atal wer dana fi am dara dal mu wax ne koku mu di ko appal dañu fassi soxna fi sa rek amu ne doore nang ko appal ñepp ndax yalla xam ko ba mum ñak ñak tay tek tay ni ëlëk non lay mel man na gëna ñak ñepp tay ji ñu tek ci wër mba ëlëk rek mo ëpplu ñepp yaaka na jëj wax mo gëna wax motax sara bi ne bam ne liman sabata khusruhu wala yurja yasaruhu tek na ci li anal ghaiba khat yakshifu hanil hajaib kumpa ëlëk lay ñu ëlëk man na andi lu yéme yéme man na wone lu yéme yéme legna baax bi jexé ci non nak te mu tele suma tulli kha top passef alayhi ci mom ana bu fekke ni dele bi jeexna ni gis ni mom wax du yalla mën ta am cian gi kon dañuy fassé rek soxna ci té lolu moy bi an yutalliqa al hakimu aw zawjatu suma yahkumu al hakimu bil sumi aji arté ji moy fassé ba du soxna ci fassé ba nopi arté kat bi daldi arté né welna lim def wajaba warna nisfuhu genn walu cian ga manam tole gogu mu tole ci joxe cyan ba yoon won beti gu fassé soxnam du té ñu jappé ko né ku fassé ci ñëk wét ku fassé ci ñëk wét xam nga dañu waxon na joxe genn walu cyan ga ko mu nekk momi dess nako la genn walu cyan gi amako way bis mu ko amé rek na fay genn walu cyan ndax dafa melni ku fassé ci ñëk wét ak kan lama la fi haybun du ci agenu ci sik manam bu fekkone nak mom sik da am ba tax yoon ta sey bi nak daga mom sik rek waral sey bi day sik mo xam ci gogol sik nek mbay jigen ni waye mo waral day sey bi mom te fekk yit amagut cyan waru ci gen wala cyan amu ja wa taqarrara saxna mom cyan ga di wat in ci ak lal wa in haruma ak donte aram day def na leleg gor gi cyan gu mat war ko leleg gen wala cyan war ko lele dara lu ko war ci cyan mu ñëk nak la koy taxawar mu ne nak sa yo xamni may nañ ko ko mu joté ak mom rek ba bop sawu kay dugg rek donte sax yoy jamono joté bo ru ko won def ndax jigen ni da tollu ci mbeureuk mba wasin mba armal ak mba hum ray lolou moy in haruma ji xam nga bu soxna ci tollo ci gis deret mba mu tollu ci armal ak mba yoy aramon mu joté ak mom waye lutey buñ ko may soxna mu joté ak mom ci yoy jamono lutey mu joxe cyan ko mat cyan nga dal ni war mom cyan ko mat wa taw in harama misale ko kafi haydin aw sawmin aw duburin wa mawti wahidin ak fatu kenn ci ñoom ñaar manam ñaar mi ñu may seen digante ba sey dox fa rek ba ak may dox fa rek bu kenn ka faato cyan gu mat daldi war bu goor gi faato du te amel ne soxna soose ñu ko mayen cyan gu mat bu jigen ji faato ba tay non du te ñu jox ko ay ñako wara don cyan gu mat faatu bu ko sey am rek kenn ki faatu mo wala ñaan ñepp faatu ñoo ci yam du tey cyan gi mu mat ni wala ka na sawju khayra balikhin wa hiya khayru mutiqatin don te jëkkal jëkkal la fiwut soxna su mënu sta jotté mom du tey bu ci kenn faatu ba ñu bokk faatu rek cyan gi mu wara mat dal dem ci ñako wara mom wa iqamati sanatin ak sax at saxuk at ci neeg jëkkeeram sa yo xamni jigen ji saxna ci kër jëkkeeram at ñu jëkërëm da tele waye nek na am at te mën lu ko dara gannaaw bu ñeen tagalé ci loolu itam du tay mu jox ko cyan gu mat wax ndegal mom nek na at rek mom at gi wéc na jotté mom at mom bu ko xé am ci neegu ci kërëm rek ñak ga jotté té mu jox ko jangu mat wa suddihat dagal neef nako fi khalwatil ihtidai ci wétuk dalga wa in bimanihin ak donte andon na aji téré sharhiin gu ko jëw yoon neena wét ba nga xamné mo ñëka am digënté jëkër jëk jabar bi ba kenn ko né tal ak samorom neena gannaaw buñ ko jëgé su jigen jëne bo benn wété kat jotté na fa ak mom waaw bu ko gor gëwé day tam di dégg gëm waxi jigen ja té ñu mu waxi jigen ja donte sax bo fekkal na ñu xamné sétut da tollu won ci gis dérétit waye neena bo benn wété ak mom jotté na ak mom ñu dal di gëm lim wax lu jëm lu ci wa in bimanihi sharhiyin liko waral moy li anal hadata moy anna rajula إذا خلا بزوجته أول خلوة لا يفارقها قبل وصوله إليها تعالي جيب لكم بابي وان لنجيك يد بدا منون بلول خج لجيب لك منام بلا تاقو مون بلا غورجي باي سخنة سي أغي جمون والموتا غنابو بو وخياني بابو يتون نان من بو غورجي ودي تموم نيغم كو وفي نفيه أكي داق يوديت داني كو غم وإن سفيهة أكدونتي كو دسي ديلا وآمتا أكدونتي جيبير لا ana bu fekke dañu wet wet bi demé nonu ganna bañ ci joggé nak soxna ci wax ni wet na ndé waye joté wut ak man agul ci man so baba ñu gëm la wax ni agul ci mom dama ngor do wéddi ko fekke gor do wéddi ko mo tam ñak gag kon donte jigen ja safihatu lam ba amatu lam ba sakhiratu la bu né wéddi ak wet na bokku nak lu yag dé waye taxul nak joté ak man dara té gor gay tam nopi waxul dara ba mu gam ba mu wax ni wax na deug jëru ma mom su baba kon ñu gëm waxi jigeen ñu dama wax lolu kon ne way ni xtal saw jigi saw jati xalwa taxti day ndaje tek wat sadaqa hala nafil wati fiha bam ne itam fe aw amatan ci salaaju ne aw sahiratan bila yamin hala ihdahunna moy du waajo kenn ci wat ci ñu metti muy safihatuk amatuk sahiratu tek na ci wa wafaqaha asawju hala nafii فإن خالفها فيه نك فهو قوله الآتي وإن أقر به فقط بو غورغا ساخالي موم ني ويتنا موم جيجين جي ني ديديت جوتي ووتال مون دارا ريك اتي باغي ني سي كانام والزائر داني دغلال ادي سياره جا نين فما سي نيوم ñaar مانام مانام غور جي فك سي جيجين جي تي موي جيكر جي فك سي سوخنا سي مانام سوخنا سي ديم فكي كو كرام لي ني مانام سو بوبا لو سي ام باغال نك am ko am ci ko saxal ak doté am ci ko wéddi so ba ñu sét ñepp am ci aada ñepp am ci aada moy bu féké né jigéen jé fék ci won kon bu né ba ko féké kërëm dé joté won nak man ñu gëm ko ndax li ci ëpp mom koko ndégam jigéen jé fék ci ko kërëm té lay gëna sawara ji fékko né mom mo lé ndégam jigéen jé fék ci xéena mu sawar ci joté mom légui nak mu dess bu fékko né goor gi mo dem fék jigéen jé yoy jamono bu gor gi ne jotté mo ak mom dara day ñu gëm ko tax li ci ëpp mom dagam mo leen fekki ko ñu bari taw mom lolu jekki jekki dal di jotté ak mom te fekk na mom moko fekki motax bo xolé sala bi mu ne la wa saddiqa as-shakhsu az-za'iru minhumā ay min az-zawjayn fi sha'n al-waṭi fi al-khalwati sayyiban kānat aw bikran isbātun aw nafyan fa in zārathu saddiqat fi da'wā waṭihi ولا يعتبر نفيه لان شان نشاطه له في بيته انا بو فكي ني جيجن جي نيو فك سيكو كون بو ني باكو فكي نيم سما جيكر جي تيلو تيلا جوتي وون اك مان ني گم كو داخ لي چيب غور گري ساور تي لو مل نون وان زارها نك صدق في نفيه ولا تعتبر دعواها ثبوته لان شان عدم نشاطه له في بيتها نيم چي مون دون بيامين فيما fekko ne gor ge ko fekk won mom bu jigen jene joti nak man mune deere joti wu mak mom fekk ne gor ge ko fekk ci won ci kërëm su boba ñu gum waxi gor gi ne joti wu tak mom ndax li ci ëpp du sawar ci ndega mo lim fekk ko wa in aqarra lam saxal na mom jëkër ji bi ci joté ga faqad dong soxna ci wu wedd ko ko xi sa kon jappé jëkër ji ci nam waxé in kanat dem soxna sa la nek safihatan diko dé sédi la yeso won ci gannaaw bañu wété gor da wax ni bo wété mu jotté na mak mom soxna ci ni dédé jotté wut ak man dara aw mu ne ko nañu cheikh bu fekke soxna ci safihatu la aw anam du ko matum xel deug deug mba goné la su boba ñu japp waxi goor gi ni goor gi waxna deug joté na mom dañ ko wax ne ko amam ko ciangu mata mat ndax yow wax nga sa bop ne joté nga mom motax mu ne bam ne oxi sa mu ne ay asawju bi iqrari sawa'an kanat khalwata ihtidain aw siyaratin aw lam tasbut khalwatun baynahuma fayalzamuhu al-mahru kulluhu donte sax xamuñu ak wet sax seen digante yit waye mom jëkkal jëne jëtina ak mom rek ñu top ko ci wax dal ko wax ne ko joxel cene gu mat ndax ne nga jëte nga kon cene war na ci waye da nga ne in kanat safihatan soxna ci wet dina ko ne jëte wut ak man waye mom safihatu la ba sahiratu la waxal ndax atté bi non la waxal ndax in adama dem saxal na mom jëkkal ji al iqrara tuddam goge ar rashidatu aji mat jam xel ka salika naka noné la awala bok in kazabat dem fen lon nafsaha bopam ta wilani ñaari deggin ci mu dawana dafa wax né bu fekké ni gogi li wax né jotina ma ak sama soxna ci da ca sax rek nangu fadel tu banaw amna ñu né kon soxna sa bu nekkul safihatu be nga waxon nek rasulatu yit lam koy wedd wedd du ca feñ soxna ci rasulatu la xelam matna waye jëkkal ji mom da sax ci li wax rek ni jotina ma mom kon la soxna say matu matum xel tawé dugoy duté ñu japp jëkkeur ji mom li ñu wax dal koy joxé lo mbolem cyan gi duté ñu japp jëkkeur ja té gam sëgg na ci li wax rek mom na jëtina ma mom soxna sa wedd wedd mom mu sax ja rek kon nañ ko joxé lo cyan gu mat am ñu né dédét bal ñu ko joxé lo cyan gu mat soxna am soosé ji rasul da del tu gannaaw wax gam waxal ni jëti wut ak man dara wala wuti ko fenn lo bop ni wax ay lu ñu jëtina ak man waaw su boba lañu doora joxé lo jëkkeur ji japp ko li wax joxé lo ko cyan ñaari degg ñu la da ñu wax ni mom bu goor gi xasse sax ci li wax rek del tu ci gannaaw faaw ñu japp ko ñu wax la soxna fi doon doom rasulatu mom bu doone sa fetu ñoo bok ci jamono am ñu deedit ba ñu ko jappé lool nak da nga soxna rasulatu la soxna sa del tu gannaaw wax gam waxal ni sama jëkkeur jotté wut ak man mu wedd mu fan lo bop ni aha kay jotté nak man ay leen jotté nak man su boba nak lañu doora japp jëkkeur ja li wax dalikoy faylo cyan gu mat wa fasada yaquna mom seyba in naqasa lim yesna mom cyan ga handul fi dinarin walis karu dinar aw salatati ibrahim wala ñetti doon khalisati ni aji sel aw muqawwamin wala lu xeyma bihi ma ñom ñaar mana bo le ci fiqhu malik mom dañu set gën janeyu cyan ne cyan mënu ko yes budé ci urus moy karu dinar budé ci khalis moy ñettalen yoon kon na wax ne rek budé leneen lu bëgg tay wa dal lu xeyma ji neew neew buñ ko xeyma namat lolu namat karu dinar ba ñettal way mënu ci ñak sayu ko cyané lu yes lolu rek sey da yaq kon lu far xamlé fofu lan moy tollu wayu ad-dirhamu ash-shar'iyyu ad-dirhamu allasi yu'tabaru bihi nisabul fiddati wasnuhu garamani wa khamsatun wa sab'una wa tis'mi'atin min al-milligramat manam dërëm yoon bi nga xamne ci lañuy sété nisabi khalis warna tollu ci ñaari ngaram ak juroom ñenti témèr ak juroom ñaar fukk juroom ci ay milligram non nak bo ni sété ñett dërëm yoon su boba kon ñett dërëm yoon warna mat 8 ngaram manam juroom ñetti ngaram yo xam day tegal 925 ci ay milligram kon 8,925 lolu moy ñett dërëm yoon bo bëggé xam num tollu ci khalisu sefa bi na ngay jëfëndiko ci réew mi da ngay dem ci teug ba nga xamne moy xelli wuru sa khalis ne ko waw ben ngaram ci khalis bu sel fi tollu ni boko doon jaay ci khalisu sefa jaatu nga koy jaaye lum la wax rek nga set ko ba mat 8,925 lum la jox rek lolu moy tolok gën ga neewi cyan ci budé ci khalisu sefa batay bu ne karu dinar jappal de amma wasnu dinari falam yataghayyar fi jahiliyatin wala islam mom arbahu garamatin warbuhun min algaram manam dinar mom ne nañu mësta soppi ko ci jamono ñëk l'islam ak gannaaw l'islam ak tollu wayam mom buñ ko waxe rek moy ñent ngaram yëtegal karu ngaram day melne karu dinar bi nga wax day tollok ben ngaram ci wurus ak 8e ngaram kon day melne rubu dinar moy garamun wahidun wa tumunu garamin batay momit bo laaje teug bi nga xamne moy xelli wursu qalis ne ko waw ben ngaram wurs bu sel ak 8e ngaram boko don jaay tay ji ci khalisu sefa numu tollu numu la wax rek lolu boko jappe moy don gën jaaneewi cyan ci niñu ko takke ci yoonu malik lolu nak dafa soxul fen ndax xam nga bu de wurs wi yega ko wacc xayna sax mo gëna neew numu yega ko wacc waye tuté rek taxul mu yom fen khalis nak mo yomul fen de yega ko wacc rek waye budé fi ci yoonu serigne touba wi dañuy sétné serigne fadlu yalla nako yalla doli ngeureum ak lèr joxé won na ndigalul ñetti jooni gannaaw bi serigne abdul ahad momit yalla nako yalla doli ngeureum ak lèr joxé won na ñaari témèr dañuy far boli nak yar yoyu muy ñetti jooni ak ñaari témèr muy ndigal li muy gën ga néwi cyan té lolou mom faaw dina mat liñu redd ci téré yi mom ba légui mat nako ndax bañ sétlo ñetti dërëm yoon yoyé ba légui ma tagutoon ñaari jooni kon nak sun jamoni dal ñu top ndigal ñaari kilifa yu bax yoyu boole seen ñaari wax yi muy jenn dal di japp ñetti jooni ak ñaari témèr té lolou wax nañ né serigne salihu momit yalla nako yalla doli ngeureum ak leer mo wax né kon nañ boole wax yi ñaari kilifa yoyu kon lolou modi gën ja neewi cyan gën ga bari cyan nak mom yoon reddu ko tax sun borom dané wa ataytum ihdahun naqintaran ni sun borom waxé melna né cyan man na nek alal ju bari bari téwul nak sop nañ cyan ñu def ko lu yam ndax sey bu am barké té itam ñu bari man am soxna ba jigen ñi amul jëkkeur daldi wañiku bu baaxa baax lému wax né itam bu cyan ga yéssé limu wax daldi yaqku da ko waxé non rek wayé atté bi mom moy limi bëgg wax té moy wa attam baho motli nako in dakhala dem xassna wét bu féké cyan gam joxé won ma tut gën ga néwi cyan wayé xassna wét ak kañ ko may dañ koy forcé kon ci faawu mu motli ko té ñu bayyi sey ba wé da bëgg wax in kana dakhala bi zawjati qabla al-ittilahi hala naqsi sadaqiha hamma dhukira te wala yufsahu an-nikahu wa illa dem wetugul nak kon dañ koy tanlo bu ko nexé motliko bu ko nexé bayyi ñu dindi sey bi way fa in lam yutimbaho dem nanguko motli rek fusiha kon firef ko mom sey ba dama ko wax way in lam yadkhul khuyira bayna itmamihi wa hadamihi fa in atammahu fala yufsah fa in lam yutimmahu fusikha nikahu bi talaqin li annahu mukhtalafun fihi wala simahu nisfu ma samahu kama qaddamahu bi qawlihi wa saqata bil fasqi qablahu illa nikaha dirhamayn fa nisfuhuma bu ko nawu do mot li ñu tass ko ba nopi ne ko nak legi joxel genn wal li nga waxon waaw genn wal ci ñu wattu doon te nga xamni matul li wara joxe ci yow joxel genn walu lolo tass gi ko tass te nga joxe genn walu lolo lu waxon nañ ko ci gannaaw mu jall ci sarti cyan aw bima wala ci lo xamni la yum la ko defu ko saña mom manam lañu def cyan day lo xamni ab julit sañ na ko mom waye lepp lo xamni ab julit sañ ko mom te su ko meuna def cyan ka xam rin niki sangara sangara ak mbam xox sañe su ko def cyan don ci sax julit mo koy jox kitabiyatu te fekk na xeyna kitabiyatu ba manam yahud ba nasran mom bañut sangara mbam xox ndegam julit takoy joxe mom tes ko nangu motax mana walaw li zimmiyatin tazawwajaha muslimun li annaha la tamlikuha sharhan li khitabiha بفروح الشريعه حل الصحيح وان لم نمنحها منها فلو قبضتها واستهلكتها فلها بالدخول مهر مثلها عند ابن القاسم ولا شيخ عليها فيما قبضته واستهلكته وحر اكبر مانام باتاي اسغور سني سوكو جيل ديفكو موي تيان جامني جام امي موم بيغا امي جام جام علال لا منغا جيل جامبا ديفكو موي اك تيان وايي نك غور سي بوبوم موم سني سوكو جيل ديفكو موي اك تيان ومثل ما لا يملك ما لا يباع كجلد ضحيه وميته مدبوغين مدبوغين دا ديلو سي جلد موتاخ وكلب سيد او حراسه لو خامني تام سني سوكو جاي دونت مانيس نكو موم واي سني سوكو جاي ريك داني اي باتاي كوكو ديف تيان ملني دير بوغ فيسي سي ام تباسكي ولا دير بو خامني نكو جيلي سي ميد buñ ko xasse ci bij ba yon maye ci roxsa manam bu bayiko ci meduma amna luñ cey maye ñu jëfëndiko ko ca jangon nañ ko ci ñëlbeenu téré bi wala xaj yonent bi dafa ayewon ko ko jaay teew nak manes na wut xaj bu fekke dang koy rebbo ba dang koy watto ba dang koy samme yoyep du tax ñu man ko def cyan aw bi isqatihi wala ci ak rotalam bok na ci sarti cyan ga ñu bañ ko rotal bu fekke ne legi dañu wax jëkkeer ju ne ko dañ la koy may rek waye do ci joxe genn cyan wacc nañ la cyan gi mom set wécc su boba du bax fa yufsahu qabla al binai wa fi ba'dahu sadaq al misli su fekke non lañ def biñ ko yegge te fekk wét amagut dañ ñi tass sey ba bu fekke nak xass nañu wét nak ñu bayyi sey ba wey tañ joxe cyan gu yell moy cyanu kem وإن وهبت له الصداقة أو ما يصدقها به قبل البناء جبر على دفع أقله ما لم تقبضه ثم تهبه له وانا بو فكي جيجين جي دا جيكي كنا بني وخي تان غا بني نانغام لا مو دالدي وخ جيكر جي نيكو ماينا لا تان غي فك جوخغو كو صاح موم مو نيكو ريك ماينا لاكو مباغا خامني جيجين جي سي بوبام مو جيل علال jox jeuk jeuk jeuneko cenema li lolou bu fekke ne wet amagut dañuy forcer jeuk jeuneko faawu kat nga jox ko gën ga neewi cyan du ci meuna ñak ne bu fekkone sax mom dañu wax cyan gi na wara tollu jeuker ci jox ko jigen ji bam teye ko mu wolpatiku mayat ko ko lolou mom dara neeku ci kon fofu nga set lu tekkale bobu waye bu jekke jek ne ko mayna la cyan grek bul mako jox ba mu jox ko alal jo xamne dane ko nga cyané mako waaw su boba dañuy forcer jeuker je ci mu joxe gën ga neew cyan gi nga tudon legi aw ka qisasin wala lu melne fayanto fu bëgg wax rasul ak fayanto bu fekkone ki bëgg soxna ci gën yi da ko amel ak toñangi go xamne momi bëgg soxna war na ko fayu ci mom jigen ji wala ci bayam mba dom ba ku deme nonu mu ne ko nak legi toñangi gog nga xamni amel na la ko mba am nga ko ci sa bay wala sa dom dama bëgg nga wacce mako bam set mu dal don cyan gi nga xamni mom nga may cyané da jumlu aw tazawwajaha bima laysa malan ka isqati qisasin tabata lahu alayha aw ghayriha bi jinayatin alayhi فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل ولا رجوح له في القصاص بنى بها ام لا ويرجح بالديه نك واو نينا سيب مل نونو nga xamni liñu def cyan du alal deug deug liñu warono fayu la rek dal koy wacce koko mu dal nek ak cyan su boba buñ ko yegge te fekk wet amagut dañuy tass sey ba bu fekke fekk wet am manopi nak ñu joxe cyanu kem rek te bayyi sey ba wi su ko defé nak goor gi leg day laaj diey ton gi ngi ko toñal waye du mëna wërëk ku ne ko nak dañuy fayu dedet fayu goom jaxna wa adkhalatil kaf qira'atuhu laha qur'anun ba'da al-haqdi tasmahu aw yufdi sawabahu laha aw linahwi ummiha nena ka gi wax ne ka khisasin dugal na tay ñu jëw won ci gor gi jangal ko alquran kana buñ ko maye ba nopp nak mu ne gor gi dama lay jangal alquran mu doon cyan gi mo xam da koy jang rek muy deg ba mu ne ko dama koy jangal ndax sama bay ba fatu ba sama yaay ja ñu lay yene tiyaba ci lu ci mën doon mom kana buñ ko maye mbokk ko jangal alquran mu doon cyan ga lu bax wa amma la yastajiratu qabla alhaqdi ala alqiraati darbu hidinarin aw salasati dirahima wa qaraa wa tarattaba lahu dhalika fi zimmatiha fatazawwajaha bihi falhaqdu sahihun ina bu fekkone bañ ko mayewut la ne ko nak may jangal ab kamil ba nangam ci nangam ci khalis ba wurus ma fay la nangam dal bako koko jangale bagal na nga xamni jigen ci amel nako lolo ñu door wax na lu jëm ci tak bañ waxe lu jëm ci tak nak mu ne ko jang mak ma jangalon tam amelon la ci nangam lolé ma la ci amelon na doon cyan ñu su bo baam dana wër lolou mom nangu nañ ko xam nga lému la wax mom gannaaw buñ ko maye la dooro jëgoo mom ci lolou waye li mu jëw wax ni nangu nañ ko ñëk qabl al haqq li la wax aw abikhin wala jambu daw cyan ga buñ doon lu am ak woorat lol bokk mene mu koy cene jambu daw mba ñu ëmb ta ju dogut mba lañu sacc ci taxama ñu de ñu jot sacc baam nit lolu da woorat lol bokk abikhin ji misal ci yoyep rek aw daari fulani wala keru diw manam batay buñ ko maye soxna ci kaw ñu ne ko keru diw nga koy dox cyan te xam nga ni keur ga keru jaamur la woorul ba xam wajid na ci mëna jot ba def ko cyan nit manam buñ ne ko dal keru diw ga mba jaam diw mba otop diw ba mba tolup diw ba mom ngay cyané jigen ji te xam nga diw momé dana jaayam nit ba dana ci wax lo xamni ki ko meuna jënd koku itam du wer wa takhsara bi fala yasihu an nikahu lil gharari al shadidi iz qad la yarda fulan bi bay'i shay'ihi walaw bi adha fi qimatihi di momi xeyna yefu mo do ko nango jaay ak ko ci fayon ay temer ci jegal bu ko xeyna bu ko jaay aw sam saratiha walak mer langom jigen ji bëgg jënd kër nekku da nga dox ci digënté bi fexel mu ba jot ci kiko jaay bay jigen ji jaay kër nekko da ngay fexé ba dox ci digënté bi ba mu jar sama digënté ci mu koy jaay loolu may mer lango gog loolu la wax ni mu nekko bo defé lool rek bo fexé ba mu jar mba bo fexé ba jënd kër gog rek kon mu doon cyan gi loolu batay dess ko nango ndax waaji mën na ci son bu dé jaay ga bu dé jënd ga té du soti wal awara du gol awara lol da ci am motax aw baxdu ko wala lenni cyan nga li ajalen jëm ci app mac hol bu di woni rewe jël nañ cyan gep waye bu ñewon nangam ci cyan gi ni ngi jëm ci app ñu xol app bo kene mënu ko xam ku may yalla xamne mom ni ki rek bes bu kene ci ñun faato mba bes bu ntago rek sun pare lu bax itam fa yef saxu qabla binay باتفاق الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنه أجمعين ولو رضيت بعد ذلك بإسقاط المؤجل بالمجهول أو رضي الزوج بتعجيله لأن رغم الله يوحى أنت وانك نعوى بجيجن جنوان مولو نجمي أبو خمط تنر كويق فرناك كوباية باقور جنوان لغم الله نكو يقنا كفر جوحي في ساسي دوكتا باخ لغم خزن ننكو حرك فكين يوت أمور نمدان كتس ويثبت بعده بالأكثر من المسمى الحال أو المؤجل بمعلوم وصداق مثلها فكي بن يغلي فك نبا جوتي ام سين ديغنتي نك انا ويت نانيو نك كون ني سيت تان غي وخانتي وون اك تانو مروم جيجين لوتي لوتي اوب رك غور جي جوخي كو تين باي سي بي ويف سي بي جال او لم يقيد ولا تنكي فوت اك اجلو اب با manam bu ko takkon ci cyan go xamni dara tewu ci mba nga ni dara tew na ci waye dal amna ci lu tewu te sakkalu ko far ben app manam dal nenañ cyan gi dami ko rek sayu la nexé jox mako waaw sayu la nexé rek waye tan ko ni ko ci ben app mo xam len la tewlu mo xam lepp lu ko wax lol ni ko rek sayo ko amé koku du bax mom na misali kamata shi'ta wala ma jiri al hurufu bi shay'in fa in jara bi zamanin muhayyanin yudfahu fihi sadahu fala yafsutu wa in lam yuzkar zamanuhu inda al haqdi ena bu ne ko sayo la nexé rek te amul jann jamono jun baxo joxi tan du ragniko kon du bax waye nak bu fekke ni amna jamono ju ragniko amna jamono sangam jo xone buñ ci massaage ci lañ koy joxe xamnañ ko kon buñ ko waxul ci bañu maye dana bax ndax dañu far japp lu jamono jo ñu xam rek aw saada wala mu upp ala xam ci na ci juroom fukk sanatan ci yaat amna mu ne saada ji mëna na ñew ana bu fekke ni cang appal nañ ko app ba xamnañ ko waye da sori bopp nañ lañu jogo juroom fukk yaat bo fukk yaat ci kanam la koy dara jox cang ñu dafa yag bop koku mo